5, taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poziom zaszczepienia przeciw COVID-19 w Polsce zbliża się do 60%. W ramach Solidarności Sojuszniczej Polska przyjmie 500 Afgańczyków. W Opolu i Zabrzu imprezy pełne muzyki, o czym za chwilę opowiedzą Trójkowi reporterzy. Poziom zaszczepienia przeciw COVID-19 w Polsce zbliża się do 60%, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Patrząc na skłonność Polsce do szczepień, chociażby przeciw grypie, należy traktować to jako sukces, podkreślał minister w TVP Info. A szczególnym sukcesem jest to, że w grupie wiekowej powyżej 70 roku życia, czyli tam, gdzie jest największe ryzyko właśnie tych najgorszych skutków związanych z pandemią, ten poziom zaszczepienia jest powyżej 80%, co tak naprawdę oznacza, że w tej grupie wiekowej mamy wytworzoną tą naturalną barierę. Minister Niedzielski podkreślił, że zachęcenie młodszych grup wiekowych do szczepień jest przedmiotem ciągłego zainteresowania i wysiłku. Przygotowaliśmy loterię, przygotowaliśmy inne też przedsięwzięcia motywacyjne. No i mamy nadzieję, że też jesień, to potencjalne zwiększenie liczby zakażeń też będzie motywowało do zaszczepienia, no bo mamy za sobą taki czas, kiedy tych zakażeń było stosunkowo mniej i na pewno też poczucie zagrożenia względem pandemii było po prostu nieco mniejsze. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 860 tysięcy osób. W ramach Solidarności Sojusz Polska przyjmie 500 Afgańczyków na okres do 3 miesięcy. Są to osoby, które w Afganistanie współpracowały z NATO w ciągu ostatnich 20 lat, zapowiedział szef w kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał, że 50 osób z tej grupy zostanie w Polsce, pozostali w ciągu 3 miesięcy wyjadą do krajów docelowych. To są afgańscy współpracownicy i pracownicy NATO. Część z nich jest wraz z rodzinami. Polska brała udział w akcji ewakuacyjnej z Afganistanu, w ramach której, jak informuje MSZ, zorganizowano łącznie 52 loty wojskowe, 15 cywilnych i przetransportowano 1232 osoby. Wielkie gwiazdy i debiutanci. W Opolu trwa 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Wydarzenie śledzi Monika Suszek. Witaj. Witam. I powiedz, co się teraz dzieje na opolskiej scenie. Teraz to pora na debiutantów. Zakończył się koncert Od Opola do Opola, na którym mogliśmy usłyszeć m.in. Natalię Kukulską, Izabelę Trojanowską, grupę Lombard czy Kombi. A przed nami debiutanci. To bardzo ważna część festiwalu. W tym roku 10 młodych artystów zaprezentuje swoją twórczość zarówno przed jury, jak i publicznością. A czy jest jakaś recepta na sukces na opolskiej scenie? Zapytałam o to Łukasza Ciechańskiego, który dziś również ocenia młodych artystów. W jaki sposób te umiejętności, które bardzo często są do siebie zbliżone, przekuć w coś, co się nazywa dobry utwór, dobra piosenka, dobra muzyka. Jednym się to udaje, a drugim się to nie udaje. Od czego to zależy? Od 99% pozostałych, czyli od pracy. W tym roku na opolskiej scenie usłyszymy m.in. Tomasza Bulzaka, Darię Barszczyk, Sabinę Szewczyk czy Bartka Deryło. O czym z Opola mówiła Monika Suszek, a my, nie ruszając się z miejsca, jesteśmy w Zabrzu. Tam trwa Carbon w Silesia Festival. To nowy festiwal muzyki elektronicznej na mapie koncertowej Polski. Muzyka rządzi tam już od ponad 5 godzin. Na miejscu w Zabrzu, na terenie kopalni i sztolni Królowa Luiza, jest Paweł Turski. Obecnie grają 3 festiwalowe sceny. Na głównej występuje Camp, na bocznych Ross Adication i Glaze. Niezależnie od sceny, niezależnie od brzmienia, które się wybierze, opinie festiwalowiczy są zgodne. Jest bardzo dobrze. Jest niesamowicie. Klimat jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry. 3 sceny, więc w sumie jest co wybrać. Zaczyna się spokojnie, ale jest wielki potencjał. Czuję, że dzisiaj będzie grubo, naprawdę. Dobre światło, nagłośnienie, dobre wizje i zabawa będzie dobra. Pod wrażeniem frekwencji oraz atmosfery, mimo wczesny jak na festiwal pory, bo ten będzie trwał aż do 6 rano, jest również organizator festiwalu Igor Fleischer. Coraz więcej osób przychodzi na festiwal. Myślę, że pomału się wszystko rozkręca, sceny pomału się zapełniają. Na koncercie przed chwilą byliśmy zespołu Camp, było naprawdę w porządku. O północy występują główne gwiazdy i te występy będą trwały do godziny 6 rano. W Właśnie muzyka elektroniczna w Zabrzu będzie jeszcze rządzić przez 7 godzin. Transmisja ostatniego dzisiejszego koncertu, czyli w wykonaniu Las Robots na antenie Trójki od 5 rano. Wcześniej o 2 specjalne wyjazdowe wydanie audycji Anagram Margana. Zapraszam w imieniu Michała Margańskiego. I zapraszał Paweł Turski. A teraz w Trójce czas na sport i Norbert Michalak. Magda Linette odpadła w 2 rundzie gry podwójnej wielkosztamowego turnieju tenisowego US Open. Polka i reprezentantka gospodarzy Bernarda Pera przegrały z Rumunkami Moniką Niculescu i Eleną Gabrielą Rousset 3-6-5-7. Nie powiodło się także w 2 rundzie debla Alicji Rosolskiej. Polka i Japonka Eri Hozumi przegrały z rozstawionymi z trójką Japonkami Shuko Ayamą i Eneo Shibaharą 6-7-2-6. Wcześniej Linette odpadła także w singlu. Polka przegrała w 1 rundzie z Amerykanką Coco Gauffu. Wiemy już, kto zagra w finale siatkarskich Mistrzostw Europy. To Włoszki i Serbki powalczą o złoty medal. W rozgrywanych w Belgradzie meczach półfinałowych Włochy pokonały Holandię 3-1, a Serbia wygrała z Turcją również 3-1. Spotkanie finałowe jutro o godzinie 20. Mecz o 3. miejsce rozegrany zostanie 3 godziny wcześniej. Od porażki swój udział w hokejowej Lidze Mistrzów rozpoczął JKH GKS Jastrzębie. Mistrzowie Polski przegrali w rzutach karnych z włoskimi HC Bolzano 0-2 w meczu pierwszej kolejki. Po podstawowym czasie gry i dogrywce był remis 2-2. W niedzielę zespół z Jastrzębia Zdroju zagra na wyjeździe z Red Bullem Salzburg. Dogrywką zakończył się mecz koszykarzy Spójni Stargard z Kingiem Szczecin. Spójnia przegrała 75-81 w spotkaniu pierwszej kolejki Ekstraklasy. Kapitan Spójni Tomasz Śnieg żałował straconej szansy na pierwsze zwycięstwo w derbowym meczu z Kingiem od momentu powrotu stargardzkiej drużyny do rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Dawno nie byliśmy tak blisko, bo z tych wszystkich spotkań, odkąd tu jestem, to było najbliższe zwycięstwa. Myślę, że kluczowe było początek trzeciej kwarty. W końcówce więcej szczęścia miała drużyna ze Szczecina. Dzisiaj wygrała, także po naszej stronie jest na pewno duży niedosyt. Następne mecze w tej serii gier jutro, a kolejny sport także jutro, kilka minut po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie pochmurno przede wszystkim nad morzem i w górach. Na północy lokalne opady deszczu, 15 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, czyli trójka, 8 minut po godzinie 23, no to jesteśmy w 2 godzinie. Robimy tak, Hail, Hail, Rock and Roll i duet Shovels and Rope. Violin hiss sounds so sweet to me. You got a copperhead kiss, didn't know you. program trzeci Polskiego Radia. Hail, hail, rock and roll, tak jak Państwo słyszeli. Shovels and Rope. To jest nazwa duetu z południowej Karoliny. O, już kilkanaście lat grają, śpiewają. Michael i małżonka Carrie Ann. 8 albumów na koncie. No i grają Amerykanę. Amerykana, czyli to wszystko, co w Ameryce powstawało, czyli i folk, i country, i rock and roll, i to wszystko pomieszane. No i na dobry początek w tej godzinie sobie tak troszkę spokojniej zagraliśmy. No teraz już będzie bardziej siarczyste brzmienie. Zacznę od składu, bo tutaj mam to ładnie tak rozpisane. Po kolei zaczynamy od bębnów. Chad Smith, a więc Red Hot Chili Peppers oczywiście. Gitarka Joe Satriani. Basik Michael Anthony. Na wokalu Sammy Hagar. The Circle to tak od końca patrząc, wcześniej Van Halen, no a teraz już jesteśmy przy tym zespole, który nam zagra Chicken Foot. Old, married to my childhood sweetheart, two beautiful girls, 2.5 and 4. Worked 9 years to plant my father worked and his father before him. I have a BA, but laid off 7 months ago. It's been tough like so many others, but I still believe. Can you help me, brother? Can you help? Spent 4 years in the military service. I'm 24, strong, and I can't find work in my hometown. Married with one beautiful son, 7 months old today. Never had a chance to buy a home. Can't afford the apartment we've been living in. Moving in with Debbie's parents, whose home is now in foreclosure. Can you help? tekst dramatyczny. Three and Half Letters to tytuł utworu. Chicken Food, super grupa złożona z klasyków. Rocka klasyka według Wiernika. No i kolejna nowa polska płyta. Przede mną Plan B, tak nazywa się to wydawnictwo. Zespół o krótkiej nazwie ETA. Grupa ze Szczecina, trochę punkowo, trochę rock'n'rollowo, rockowo. Wybrałem na ten piątkowy wieczór dla Państwa utwór Koniec gry ze Szczecina. ETA. Ludzie, sumienie moje w brudzie. Chcę mi do was parafianie. Wolę w święta ostre klanie. Nic nie wiem, drodzy mędrcy, to wy jesteście wielcy. Na co wasze sądy? Zabierzcie wredne mordy. Nie mów mi, kim mam być, co mam robić i jak żyć. Bo jestem, kim jestem. Bo za mną miałeś wielu. Zamknij drzwi, moja droga. Znajdź lepszego sobie wroga. Żegnaj tato, żegnaj mamo. Zawsze wam było za mało. Nazywacie się bliskimi, a jesteście obcymi. Nie mów mi, kim mam być, co mam robić i jak żyć. Bo jestem, kim jestem. Jestem, kim jestem. No gorzki tekst, ale tak w ogóle zawodowo. Plan B, tak nazywa się nowy krążek zespołu ETA. Koniec gry. No i pozostajemy przy nowościach. No to są klasycy, historyczne postacie. Buzz Osborne od samego początku w zespole, praktycznie też Dale Crover, perkusista. To z oryginalnego składu panowie się ostali. Melvins. 24. płyta na rynku. W tym roku ukazał się ten album Working with God. Taki jest tytuł wydawnictwa. Zespół bardzo ważny. Zaczynał od grania punkowego, hardkorowego. To był początek lat 80. i alternatywny metal, aż wreszcie zbliżał się i łączył te różne style, gatunki, podgatunki. Powstał grunge, bo zespół Melvins ze stanu Washington, Montesano, dokładnie z tego miejsca. No a potem się zaczęła ta cała dopiero grunge'owa fala. Z nowej płyty Melvins teraz utwór Bonfink Rick. I noisowo z nowiutkiej płyty Melvins. Pohałasowaliśmy z Melvinsami. Working with God, tak nazywa się to wydawnictwo. Rocka klasyka, różne oblicza rocka i teraz będzie bardzo, bardzo z kolei łagodnie, przyjemnie. Po godzinie 22:00 Patti Smith przypomniała Because the Night, kompozycję Bruce'a Springsteena, to teraz oddajmy głos szefowi, bossowi. No i jeden z ładniejszych hitów Bruce'a, We Take Care of All, i będzie Bruce Springsteen. I've been stumbling on good hearts turn to stone. Love, good intentions is gone dry as a bone. We take care of our own. We take care of our own. Wherever this flag's flown, we take care of our own. From Chicago to New Orleans, from the muscle to the bone. Shotgun shack to the Superdome. There ain't no help, the Calvary stayed home. There ain't no one here in the bugle bone. We take care of our own. We take care of our own. Wherever this flag's flown, we take care of our own. Set my hands, my soul free. Where's the spirit that'll rain, rain over me? Where's the promise from sea to shining sea? Where's the promise from sea to shining sea? Wherever this flag is flown, wherever this flag is flown, wherever this flag is flown, we take care. Trzeci Polskiego Radia, 23:30. W tym momencie minęła, Bruce Springsteen zaśpiewał. No właśnie, najlepsza pora na rock'n'rolla. No to teraz sobie zagramy Ramonsów, wszyscy kochają Ramonsów, teraz coraz większa moda na kawerowanie z kolei utworów grupy Ramons, ale Ramonsi kawerowali swoich ulubieńców z lat 60. i przy okazji to się wszystko ładnie tak miesza, bo przypominamy sobie i lata 70. Wszak Ramons wtedy się narodził mniej więcej w połowie lat 70. A przypomni nam ta grupa teraz bohaterów lat 60. zespół The Trucks, Reg Presley. Wszystko te przeboje w zasadzie wymyślił, stał na czele tej formacji i teraz będzie I Can't Control Myself. Troxów właśnie. Ramones. Put snacks in your long black hair. Znamy grupa The Trox w latach 60. Wielki przebój wtedy. No a my słuchaliśmy wersji Ramones. Proszę Państwa, i znowu nasi, i kolejna nowa polska płyta. No, czy nie taka aż bardzo, bardzo nowa, bo sprzed kilku miesięcy. Litania kłamstw. Jak na razie, przynajmniej na mojej liście, to czołówka wśród tegorocznych polskich wydawnictw. No, ale jeszcze kilka miesięcy pozostało. Artyści rozkręcają się po wakacjach. My w każdym razie teraz zaglądamy do tego albumu Litania kłamstw. To jest koncept album, ale nie przeszkadza to, aby również wyjmować konkretne utwory z tego albumu. I popłyną łzy. Dance Like Dynamite. We'll be right back. Dance Like Dynamite. Proszę Państwa, no już lata temu pożegnaliśmy Lemiego. Teraz do tej największej rock'n'rollowej niebiańskiej orkiestry, do Lemiego dołączył Charlie Watts, a my sobie przypomnimy teraz jeden z przebojów zespołu The Rolling Stones. To będzie Jumpin' Jack Flash, a wykona ten utwór właśnie Lemmy i będzie Motorhead. No świetnie to zagrali, zawsze ze Stonesami byli na tych samych falach. Motorhead z Lemmym. Proszę Państwa, to teraz przeniesiemy się no niejako do krainy łagodności za sprawą pana Steve'a Lukatera. Taką przyjemną płytę nagrał w tym roku Steve, I Found the Sun Again, tak nazywa się to wydawnictwo. I wybrałem dla Państwa utwór Run to Me w trójce. Steve Lukather. So No ładną melodię Steve Lukather wymyślił. Run to me z tej swojej najnowszej płyty. A propos ładnych melodii, no to ile to dokładnie? 50 lat temu Bill Withers wymyślił przepiękną melodię i zaśpiewał ten utwór I know sunshine when she's gone. No i po wielu latach Zakk Wylde zainteresował się tą kompozycją i teraz będzie tak. Black Label Society z Zakkiem Wyldem właśnie w roli głównej i ten wielki przebój Billa Withersa. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's only gone too long. Every time she goes away, wonder this guy where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Every time she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. She's gone away. Ain't no sunshine when she's gone. She's gone away. Kolejna nowa polska płyta też sprzed kilku miesięcy. Już mówiłem z tego miejsca o tym, że jest to dobra chwila i nawet bardzo dobra płyta. Życie to western, tytuł albumu, grupa Pull the Wire z Żerardowa. Tym razem w utworze Okręt. Wśród ulic przenikam w tłum. Światła neonów wskazują w port. Kolejny rejs przez piekło. Już widać dno. Płynę wśród wieczorów. pierwszy z nas odpłynął, zatopił go stres. Drugi stracił zmysły dla syreni błez. Trzeci zwinął żagle, zabrakło floty. Kolejny rejs przez piekło, już widać dno. Płynę wśród wierzowców, betonowej dżungli. Pobieram azymut na kolejny bar. Załoga poszła na dno, nie ma już przyszłości. Okręt to nie, zostałem sam. Pull the wire. Oblicza rocka, no to co słychać u królowej glam rocka? Suzy Quatro jest z nowym albumem The Devil in Me. I'm no hero, marks on my soul. I made mistakes, I've been down that black hole. Trzeci Polskiego Radia, rocka klasyka według wiernika, Suzy Quatro z nowej płyty. No i to by było na tyle. Fontaines DC prosto z Dublina na koniec. Ja już Państwu dziękuję. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, mówiący te słowa, Marek Wiernik. Fontaines DC. not born into this world to do another man's bidding. Are you antiquated strangers? Thrown in the towel to do another man's bidding. I was not born into this world to do another man's bidding. And you won't catch me. Nah, you won't catch me. Not in your bear trap loyalty. You won't catch me. Nah, you won't catch me sleeping. Nah, you won't catch me sleeping. So I was not born into this world. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny? Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Nawet 500 zł